تو بریل الله مثلا دانشید تفاوت نجکت نخیم یا خیر به تفاوت دانم میشی به تنیا خریکی نجکت خیم اما با انتی بزوان نسوتوا ولی با عمل کارنات رسوا کدوا با نوازتو امامتی نیا یعنی فاسقه واسوتوا اما گناه نمشروعه تشریف و اوکی امه یا اگر دویست وقت این وجه چطور کاریت الانجام بیا مثلا حوثی که انا وچی که درو دستج و نیا اما بیجا ای بارشم دستجه کم بشتر یعنی که لأقتداب هم کابرا قرار اسی اما چطور بیتر مهم اوکی که کابرا وقت مستور الادالة تو ناوی با مغاز علیه بیتی نال رسول في إجازة وطنية بصورة فاسق معرفي في بخلق مجر أشرع التبلغة وعوتي معنا فاشاك الدريق بزان دين وناكا خيارتي أشكرا وعلمي بدين ناكا بدين داروين بمسلمانين بخلق ناكا ولكن لباتني شو خواتس قاهي كاريولي كذوا خوي أين الساوى زنويته وعلمي بكاتوا اما خوی باش تو رایزه متعیتر که ترا مثلا علمی بخن رجوری کی هست مراحل امر بمعروف نهی لمنکر اشد لغو غیلو بریبه نا آزاد او لطل آخر که رسوا کدنا او پلکان تش برو برو برو او دفع دواننا حد شک امکانی بیا او نکارتا اگر نکری على پلی او افشب و پلی دوم و نکری على پلی دوم افشب و پلی سو دستی سوون کسانی هم متجاهر بسستن سوازه بو نسویتر سویتر سوامیان نمارا شرف آرو نمارا دوشتی با قربان فور جزیه سن لمردم رشوت سن لمردم کار نزول خریوی امجوره کاروله انجامه ون حقوقه ما روال دولت اسینن بو او دروبتن پاروان زورداره و آشکره و علمی و تبلیغیان بو اکن لبرابر کولو او ایتر تازه روی حقا و شرف و هتش بر روی ایتر باید مخراتر شده بنابراین اینکه او هیچ خدمتی که نبینه مطلقا به هیچ شوشه اما پیشن متجاهر بسه دفعی برون کابره مسئول العدالت تو نه کاری با جورتی بون نوع شخصیت ام کابره به او استحقاقی به لکدار به بید گوه کابره اینکه چه شخصیتی که ماسه و امید درجه سو متجاهر بسه تو که اتوانی هیچ وقت لکه واسه پلیلی بوی او نکه خوی بایی لکوی اما باشا اما فره فره اصفرا علمی حتی فازه هر چه وقت نیجه برو لناو مزگتکا دازمیشه تا دستکن امامت دستکن جماعت امامت بدن برزیجه لاوام امامت فاسقه متجاهر بسقه بکن ناخوا من نیجه کن بجیاخ اگر جگه بیه اگر امکانات تبلیغ بیه فوق العاده باشه اگر نه دفعی کلیش امود با اشاره کم حق و جفه مبکن براکن تکالیف انسانی المسلمان لتبلیغا لعدای وزیفه دولا و تیفیلا فرقه که جور جوره اگر انسانك للحاظ بلويل اسلامه للحاظ بصلاة ونفوذ لنا وخلقه لفلي بانو بي تسليش الشيها لفلي بانو اقل للحاظ بلويل اسلامه يا للحاظ مورد اعتماد بونو نفوذ لنا ومرزمه يا لحرف جهته يثني خواره بنسبة شيء تتليف حال خواره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ام توضيحا مهمة ومزانن ك اجر جارجار يتنفر ك امكاناتي فرس واقش هاتي بول ك لجهة كليكو قدرتي فرس عليه ظالم فرس تنو خشن قساكا اشو قشكس بوجورة دي اها ها لما يريد اكراها وثمان حجته غير حجة فرقيت هل نزلت انا هكاوي لما برعاك ايسا وثمان لما سليشا برخلقتك من كرات وتبلغ دي شهر واسا قشكسي تكليفي وقيت نيا هر كسك النازة امكاناتي بفراهمة بو النازة اشي تكليف ادافتا لو زيادة الخير ممكن حتى اذر لوقتك بعنوان مثال يجم تغمر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شديد ترين دجير ولي قرآن بسران وكفر وباس تكرار اكاتي بواري اكاتي اعلام يكاف مثلا مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم حمر مستنفرة فرت من خسورة أمثال أمانة ممكن آلو واختاجيتي لمسلمان ويل يتدان كلمي تنو تال بيجي بيكي لسلام بيجي أحمق بيجي نفهم جناهز بي شنك لحدود تكليف قول لايدا لحدود وزائف قيل لا يدعى ولي في عمر صلى الله عليه وسلم اجر اعوى نجي قناه يجي فرقي هس ام مطالبة توجه بم متخاصد كان لدنبالي ام مكتباك مربوط بو اقتداد با امام غالي هس لبرابر متجاهد بفسق غالي شو هس لفنو هر چه کسه تکلیفی وقت نیه اما قانون که ایتا ایجین تکلیف فرقی هست ولی چون که درجات بانی خواری فرست اجتهادی گره که لمورد هر فرده که او فرده چکا او فرده چکا او فرده چکا لعو قضیه لعو قضیه لعو قضیه اما انا بشتی اجتهادی گره که ولی اقلن کنن او متانه حالو ده اگر امام ایک متجاهل بفسق بون درست نیت و اقتدائی تو بکی الشيء رسوائف كيتو برملايف كي حدود تكليف لرسوى سازي وإفشاقرية متفاوتة سابزان سؤال السرحات يبين خلنا جاجيانكم براكن هرواكا وثمان برخود لكت متجاهل بفسقا بتناسب تفاوت امكانات تفاوت الدرجه هس بخلقتك او انت لي شهر وا مثلا لتتمثل العداله وثمان كايراكا خوي اذاني في السطور مسكي بوا او يخدعي في ناسا يكيتر يكيتر اذاني اخر مثلا او بما يستيس سوادا خاتي ما زاني مسير العداله سولي بكار اخوا بو خلقك لحاز امامته ولحاز نجو ولحاز درس كتالي في دينيو وليس مثل بلوية لدينو ازاني او نيزاني بلونية تكليف او تكليف افراد ترنية او فرقك يا حتى او امثلة امثلة بنسبة اهل محل ولكن يتنفر قيادة كايناسي لدولوتيك فشاكا او كابراء اماما بنسبة او امثلة فجنية انسان بفوتشالوكا فاتي ديشا نادر فيشا وك او مثلا يتمن مجمور بلاي كورو واشا شاوا امثلة لنا او محلة واللي بنسبة فلانة فجنية افراديك فجنية لتكليف او فرقك او استثناء له فرم مهم كأشي توجهي تذكريه از دیگه کتریش لنکاتی که مربوط بو با اختدا با امام او تا که بو بازی ام سؤال پیشتی که ایجن جماعتا که باشنین نکم وقتا جماعت مؤثره شون كأكريه مثلا رابطيك بحث الشكل بين او جماعتك كان به او واق اساسا مؤثرة خدي امامه او معيار بو اما كابرا بيجي بچم لمزبوتا نوش بخينم اختداي فيكم يا خير جماعتك معيار من مغل لبعض السورتك يعني اگر جماعتك ايش نادرس بخراب بي نابيت عزل بو كابرا بيجي با اختدانكم وقت امامك الصلاحية يس مغل بعض وقتك آثاري في منفي لرابطة لقل او افراده پیش بيك بو خوي زرري في ما مشروعي ده يا زررك لإسلام بوا زررك لمسلمانان بوا اگر وانوي اشكالي كينية با جماعة خاضي او برئ اقتدائي فيتكا با امام وقت امامك باشا او امام باشا ام برئ اقتدائي فيتكا او تباعيت او جهتي باش شكا شكا قدرت فيتكا مقر او سورة استثنائية البته امامتيش متفاوتة امامتي نجراتي بكان فينش فرزة لذا الإمامة جمعة زوري فرقة شنك وثمان إمامة نيش شأنك للشؤوني هم جانبي إمامة إمامة شؤوني مختلفة هي كيف كان إمامة نيجة إمامة نيجة رواتب شأنك بتشوف ترى إمامة نيجة جمعة شأنك قولة ترى مهم ترى بو شنك إمام نيجة جمعة أبي وابي إمام راتب كانش همو بين إخدائي تبكن أجل وابي أهميتي أو زور بان ترى هس اگر بو امام محلكا مقدار قيد و قيود لنظر اقرين بكافي ازانين بو كابرا كإمام الجمعة قيد و قيودي زور سنين تر ازوين مثلا اگر اوان امثل بنسبة محلكا كافية اختزايا تبتري ام ابي بنسبة كاري الشعركا امثل به يعني بنسبة تواوي إمام كانش أجر إمام كان خاصرين محل خيان هم إمام كانوا أو إمام الجمعة الكوب كريتا وإمام جمعة خاصرين بيلوا يا أجر مجموعين أمثل أو امتيازي كيبين نسبة بباقيا ألو وقتايا كذا إمامة الجمعة كيت درسة واقتداي درسة تذكري أجر وانبو شأني قولي إمامتي جمعة كلا شأني إمامتي رواتب قولتها إهانتي فكراوة هركسيكيش عالم بيو شنك أولك أمانت حجة قسمتي عنده أساسي لحجة بون علمة كابرا ببوني علمة وأبيت حجة أبيت مدرك بو مردم وقت كابرا عالم بو بلد بو لدين بري اقتداب كابا امام جمعي بو جرب گناه يجي شنك ارزشي ديني فوتانوا شنك اها وثمان اهانتي مستقيم وغير مستقيم وثمان كابرا اكتشتك بخلاف الدين بيجي او اهانتي غير مستقيمة كابا دين بو او واحجته حتى عملك خلاف ديني شكا اهانتي كدوه بدين وچی چونکه خجته یعنی چی؟ یعنی عملکی با عنوان مدرکی شرعی مردم وریدن ایجن آها فلانه کس عالمی کی وایت شو اقتدای کرد با فلانه کس او یعنی چی؟ یعنی شرعن درست اقتدا با فلانه کس یعنی این وک او فتوای داده وک او بزمان وطبیتی قاعده که چلا اصوله ایجن سکوت یا تقریری عالم حجته هر وک وتني أينا وثبت بيتي أن إمامة صلاحيتي هي أبو إمامة أو مسائل فرعية في البحث لا نو بحث كان آيتكم خندو مثل الذين حملوا التوراة شكر بوخوا أما لسيد جيوبو نسيا تذكر دريا كقلبكم لوي حذف كذبو. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين تأخر وابو او ما حذف كذب. جاء نزل امتشد بدبختية كلا وقتك عباسي امام جمعة كان ايو بور باس بصل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شنك اوش باسي علماء بو اتفاقا قرآن باسي علماء بني اسرائيل كا افرمي علماء بني اسرائيل كتولاتي انبو نادي ونائبا نروجوا هاي ونكر بارس كريو لكتو كتو ولقور بورو قطور امت شو وقت ابو بي قذاب انك يو بي او بكن مختلات بيش بهاي حال بيش انشي يا تشهد واقع ايتي شوايا قرآنش هلواك سادة بحثناكا شو فرقي هي كاغان ناوي عالمي ديني دي قرآني بو نارا دي اعلام بكا كمن حامل قرآن مكشي نورات الرئي والرعاية دينكا شو فرقي هي اللي قال او كريك بيري كتبي باتكي اتفاقي هي سيرجم اي شيء اتفاق انا حقك فرغة ديبو ولا لا غاف سيرجم اي او يكي تلم سؤالنا مربوطة بحالتك كلبري اشخاصها لو اختيك لنا وجمع كابن بأخذ لغا الشرائطك كان بحثي لمسأليك كريه اللي برابر سبعنا صيدك وروبن قدرة توانائي بات كردنيا النية الاجي چس سوره انو الى بيان ناميني مثلا هولون امجر حالات مختلفة ازي التي بروز عوارز بمجورة جور جورة لهر فردك ممكنة جورة اكتب ناكي يسئنا تواو التي امانة بيجين ظاهرة قضية اوزك بيجين كمروية اما ام كمروية خلشي معلولة هل فين فريها مهم درمانية او باشترا ويش عجيبة لحالك التي الجور جور متفاوت وجودها أثريت بشرتك بيك تشتكشتي درمان أثريت يعني أم كم روية أم حالاتك تشتب وإنسان كمعلول كم روية على الرغم أوك لهركتك جورك وغيشيك يسو مربوط بشتك ليك سورة حالتك يفدان الدرمان كافية بولا بين بلدن او قشتا كمروية لا او كمروية جورا جورا لا شرطك اتشيا حالتك اتشيا او تكابرا مسلمان به مسلمان باهل نجو رجية سادة نجو مسلمان به معنى كخوما نزانين متعهد باسلام يعني هيج كاريكي هيج قصيكي هيج حركتكي هيج فكرة كردنيكي هيج غفتاريكي قبول لك خلاف اسلام به يا قبولك باعتناب اسلام به حتى هل بوا لحر موردك بزاني دستور اسلام شك لبرا بوا وزان بوا ترور رعايتي تا مسلمان ابو معنى يجين معنى الدرسة كاملة كي اذا الانسان اعوابه فكل لوتك توك بو خريفة لمجال السابح سكا منظوري شك منظور كيف خوي هدف كيف خوي بدوزيته سرگرمية تفريحة خدنمائية لربردن خلقة شق زيك وسع انجيزة شم مطلبة لدليا تحريكي كردوكا قريت يقصبك اجل بيزيوت شتيك غير خدمة مخلصانة باسلام و هداية المسلمان اللي بندقان اخوة وجودي هس لحال قوشيك لزمي يابي لبيني با محي بكاتو خوي خالص ومخلص بكاتو دنيا بيك بو غير رضاي اخوة چی مطلب ترینیه ایتر قسنه که به هیچ تیتر که رضای خواه بخامت به دین و بخامت به بندگان خواه فراهم اوه یکی اکل بندگان خواه خواه اتا بحن بخامت به خواه لو دا باقی بندگان اما سر رجی جیم به رضای خواه خامت به دین خواه خامت به بندگان خواه اگر توانی خوی تاک او کرد لحر جا جنب ویلتره هیچ منظور و دلیل ایک نما بس فکردنی اول تا حالت کم روی نامینه شهامت فیاکا غیرت فیاکا چونکه ایزانه چو وقتی اشی قصبکا چو وقتی قصنکا لتک کیا قصبکا لتک کیا قصنکا لتک چکسی کا چو جوره لتک چکسی ترا چو جوره تر پشت امانه ازانه موازینه که بلو موازینه که چی بلو بو او که صرفن لبرخواست کاره که و شهامتی تیره اگر یامیش باخت که مهمیه چه جایمه که نوا قصه که تو اشتباه ده نوا غلطی که ده بخش با اشتباهی که ده آخر مؤمن آیده کم غلط خنده ثم لم يحملو هایی کم ترکر حج لروش ناشم حج دیتان سور بومه سهل لغویش ناشم فریش بهم خوش بود تذکر کردن نه البته اما مشیاب نموده ای یعنی چون که من صرفا لبر خواه ساتم لغو ناشم نه ولاد تجربه فرس و سوازه رو مثلا نیش لقصه کردن او نقصن کرده ولی نه انشاءالله ایو لبر او نده صرفا لبر خواه بیقصه کرده اوقت والا نه لروش نو نه رن تن سوره بیتو نه زوان تن اترابیتو حتی اگر هر حالتی کش پیش بی خطا زیان جمله غلط نسیان هر جوری هیچ ضرری نداره تو تأثیرش نکالا بخیتا نه چیت مهم نداره همیشه اما اما تذکره که حسن نوسیه لباره او که کابرا توانایی نیه بحث کاتو لرو اچه تو سوره بیتو مثلا قسل اشه و امانه حولوه اللہ تھیلی ممکنہ گاہیک عبارت بیلا ولید خود بزردین و امانہ اما واقعیتا اگر کارا غلوی نوسرا خوی بزر نزانی مقید ونیا اشتباہی شکتا با اشتباہ شکتا چلا جائے دیکھنیا اگر تا اللہ تیر فریح اس کارنا دو اللہ تا عمدو مہمیا یہ کیس اللہ سؤال ور لبارين من عوالي كوهف كمتولد او معيوب مثلا شاويانيا فرسكا بشار فلجن انواع عوالي كوجودي هسلا بعضي من عوالي نوزادا اما رات شو قناهي كان هس شو خطاهي كان هس كابو جورة متولد او سؤالك بو جورة ازو بجاري لباري علت بروز ام حوادث سوا بحث كين مختصر جابوا دا تحليل منسكي قضية كين بطاي فريق لأحكام اسلام مربوط بإزواجة يا مربوط بخانوات وامانا بوما اندرك فيك فريق لمسائل ازدواج هس تأثيرك على السرنشت من الله هذا الأول مسألة كفاءة وأمانة خشلوك هاتن ونهاتن وجود وعدم المحبات لو دوا رابطي أمانة بيكو لوقت هل قدن فوئن أقاد نطفا لدوران حامل جيا وحتى حسيش من لأحاديث إشارة بوك نترها هين باوك دايك وقت واحد رفتار فرفرمو نطلع ام دورة تأثير بكا لأوزاع وأحوال نطلع شعرهم وتنجمو ششمو اواني كيانا قضية اما سكر زودتر بحث ورکمان کردو لجب و اختیاره ایسه لباره کر یا اشاره کن به مطالبه که بجا به اختیار مربوطه دو اراده الهی وجودی هست، یکی که پی اجن مشیت عامه، یکی مشیت خاصه. یا مشیت عام و مشیت خاصی تر مهمیه توصیفه که صفت و موصف مقابل ده، چون که ساسی کلی احساسی. مشیت عام الهی عبارت لو قانون نزنه لعالم دائم ارزانه او سنت الله که جریانی هست مستمر او قضاء قدر، البته قدر كي كل شيء خلقناه بقدر، قضاء تشتيك قدر تشتيك او مشية عامة. مشية خاصية وفك بخلاف او مشية عامة لما واردك هرب جهتك مشية عامة اروي يا حتى مخالف او جهتك مشية عامة اروي لیک قضیه خاص قوی متعال اراده کا سمان قضیه یادی امانه و پیشتی ام حوادث بوم منالی که متولد اوی بطور عادی تبقی مشیت عامت، یعنی تبقی نظم نظامی که خوالم هستیادای مرزان و علت عمده چی دایکو باکن یا باوان منو برجوتر اوان برفتارو کردار ولی خوان بخواردن و خفتن ولیان با اخلاق یان با حسان و دانشتن یان ابن جوره چطوله اثر کند لوز امنالا لآین دار. اگر ازواج درست ده لنفل ولی گذشته و تک موازین دین ده که دینش نشان یعنی ده ایتر شون ده مطلبه نگو که با علم خمان به من روشنه ده، چون که مبانی دین موازین دین بو اوسه که انسان سالم زندگی کار لحاظ مادی معنی فردی اجتماعیه چه لی حالی ده چه لی حالی نوی چه توانایی ویده رازکه درک که چه توانایی نوی جس ریس لموازین و مبانی دین هن قوانین دین هن که ورده ورده تحقیقات علمی و پیشرفت علمی بشر بکاری که کده لی حالی بوده ازانی بوچه دین وایه و تیه ولی به هر حال دین کاری بوده نویه که ایما اما درک کن علمان تیفشکی یا نشکی مصلحت حیات من اقتضای واکا که او کار کن یا او کار نکن او کسوا ایمه خلقی بوده مصلحت من ازانی چه بیزانین و چه نیزانین میشن منی دا که او کار کن یا او کار مکن. اگر باوکو دایک لازواجا یا باوانه یا هرچه برجوتر قوانین دین رعایت کن، لدوران حاملیه قوانین دین رعایت کن، لمعاشرتا لهر نوع حد معاشرت قوانین دین رعایت کن، آثاری مفید و مثبت به مثلا خراکات شق سکردنا حفان و دانشتنا هر نوع اچتے کن. ولی اگر رعایتی نکن آثاری منسیه به آثاری مزرره به حرام قاردن چطر چپل قاردن با اخلاقی تورایی امجر استولا مثلا لدوران حاملگیا یا حتی بعض علماء نبر لویچا خصوصا امن اکتیر جار مهمه ایتر قابل درک روشنا دورانی که اول شروع حمله آلو لحظه اولا وظیفه جنوبیا و مسلمان اوسا بشاش بن خوشحالت بن با حالت دینی و شفافیت زمیر دینی بن، با حالت روحیه اسلامی بن. لودا حمل شروع اوه وزیفه جنوب یا وسه شرایط فراهم کن که او جنا حالتی لعصبی با پیشنه ناراحتی لو عصبانی تلی بو تشنی استراب و نگرانی لی بو تشنی دا نسلکی تکان نخوا خصوصا قسمت عمده و عمل سر شوه شو اشی موازد بی لو ایانا تا وقتی جن وضع حملکا چطولیک كاعتدال وآرامش خاطري بفوتيني مطلقة بويتشني اگر باوكا اگر راسكا تعهد المردانيي كدو جني خواست ومسؤولية الجني منال أدريت عهدا اشن الى حالات ما متعادلي بويتشبي حتى لو دوايش منال متولد دويت هذا ماني شير اخوا تأثيرك لو دويا حتى لو دواتريش كذوتر شن روجه لما بربحتك من كذ من على دانشي باكو دايكي شركة نتخرى مرافعات شو أثرك من في لرخي من على أذي بها الحال مجموعة قضية أما سكة قسمة عمدي أم تشتلالا أم أحوال ولواتيش معلولة رفتار و کردار باو کدائی که باو باو گوره ولا جالم گا ام سؤاله پیشتی با اغلب خلق وقتی اما توضیحایی دیت خواه باو باو گوره یا باو کدائی که خراو کن منال فقیر چگناهی کردولا یا باو چه ظاهر بی جاو ام خضیه افتتا اما سا خست کرو کنو لذهن خطانا دنیا دنیا دارای نظم و قانون دنیا ایک مرتب و منظم به طبق روابط علیت و تعلیل به خوشه یا دنیا ایک به سروبره و به قانون و به نظم به کمی خوشه دنیا ایک با علیت و طبق قانون و اصول به قابل فهم اوی اکریه اوی واقعش دیل دنیا درکیت کهی بصورة أصول علمي بنوسي بنوسي فلانة شت وابي نتيجة وعبي يعني قشتي بصورة علة معلول أبي بشر دركي أكاتو علمي تي أشكيتو بصورة يجريان مسلم ثابت غير قابل للتغيير وتفكيك هي تي أوا أنوسي أنوسي أنا لأصول الفاكترم علم جنيتي أما لأصول فلانة علم أما لفلان فلانة ولی اگر دنیای بی نظم و بی قانون و بی سر و بردی هیچ وقت اصل به ما در نکسی مثلا دفعه تماشاب که اگر داخا آی تیره تا خوب دفعه تماشاب که ای آی وکب نیتا بان آی رکب و یخ دنیا را خوشا آوا بی نظم و بی سر و برد شکر دفعه تماشاب که چکو بیل دست کارا بیوره دفعه تر چقر بیلی دست کارات ناشاد که مثلا دسته که ایواره دمالی در هاو بید دمالا کلا چو خوش بو هیچ عارضه ایسنه نا او کلی اوی با امان نشتر بو دلواق که هر حادثه ایک بی رابطه علتو معلول بی اصل و اصول پیش بی ای اما خوشه طبعا گش کسی زانین نه دنیا به صورت اوله به خاصه قانونی ده رابطه علت و معلول وجودی ده جایس حالت تزین رابطه و علت و معلول مربوط به دو انسان کسی زلایات من دست کسی که ایشی پیاده فکری لب کنو بعض وقت واده ایشی پیاده خاصه یا زل معمولا دارا یک جورا اثر ده بتناسب مختار فشاری که وارد ده بتناسب او محله که پی وارد ده کمی خاص سلام الله به خاص که اثری همیشه یک نواخت ده وقتی نسبت کنی یک جور بون اثرتیش همیشه یک جور ده دی جا یک نفر آیات ملدست یک نفر کرا ام سؤالتان با پیشتی بیشن دی او یک نفر فقیره چی گناهی تو پیده ایشی پیده ده ام کابرا گناه که آیات من دست اوا او چه گناهی تیس ایش با بچه بگی باہر ایش با بگی و دایت من دست یا بنایی لکچکی بیو تتوخ سر کسی که سر یشکی سا سؤال بو پیشتی بیجی دیت خواه او فقیر واسه یشکی چه گناهی کرده هر او واسه چکه که وشان گناه کاره مشه سر او بشکیه وچه سر او یکی سر بشکیه سؤال واسه بو پیشتی نه چون که قضیه که اینیه حال بچاو دیبرا کنم قضیه که چکه فاصله پیا کرده او چه کباوا گوره که مشروب اخوائیسه که رزازا که کیره هر این واسه اما وسه کارا کشکی برسه کاتا هایا که تقصیلی که سره سر او اشکی سر خوی ناشکی قیل ام قضیه سه هیچ تفاوتی که نیه شکی فاصله فرکت که سه لبرچاو که اسلامی حیدتی که ایجاد کرده اما مثلا او نیه او گناه کاری یا گناه کار نیه مثلا اما سه که ام دنیا دنیا علت و معلوله دنیا نظمی نظامه و دنیاش بوجوره خشتره با رابطه علت و معلول با نظم و نظام به نه دنیای کشکی و رمکی و سرسری و به نظم و نظام به اگر علاقه من بی با وقت دنیا دنیای داره و نظم به هر وقت خود با کچک ایل تخته ایش اشتیلی استفایلی اکی اشی اثر که با لبان کچک لبان او تخته و ظاهر اوی انتظار دیو مدوخته که هر ظاهر به نهی که بیجی ام دفعه این لتخته ایشتینه ولی اگر ام دفعه لدسمی برای ویدایم الانوش خما بیت گلو گلو زار لبرچامو اما انتظار غلطه که کچک وان خاطه که همیشه او مقدار که وزنی هسو با مقدار فاصله و کبره و اوی اصلا متناسب لتک اوه درست که نه لبر خاطر دست نازنین تو بیات مل دست و لباتی ایشی فید گنه لباتی فیش بشکنه چه خیر بیات جراح خریف فیش خوشکاتو وانه لخص همیشه کچک اصلی اوه بی هر وقت کسی کنیش انا یه لکچک ایات من السطوه هر اینان اثر کچکو برخو بی لتک جیگه با توجه به مناسبات و شرایط و جوجود هر یک جور بخواسته هر با جوری چا اگر کابره زلیگ اوال لمنالیک هر واخاته منطقیه که زله هر زله به بتناسب فشار کابره بتناسب او محله که پیوارد او ایشی به دی هر با جوری چا لدوره کابره اخلاق اخرایی بولی اجنکه یا توره بولی اجنکه یا شرایط پیش هاتوه قسمت عمده لفای جنوشوه ولی خب گاهی دیگرانش مخصرن شرایط پیش هاتوه به وسیله دیگران جنکه ناراحتیه که به پیش هاتوه اثری لجسم یا روان امنالا دانیاوه و باشه که ام رابطه علت و معلومه نشویه رابطه که هر برقرار ده اگر نچون علم درست به اگر نچون اصول موازین علمی دانریه وقت رابطه علت و معلول و طور مرتب جریانی نوه اساسا چطه بناو قانون وجود پیاناتا بناو اصل علمی وجود پیاناتا دنیا علم بردار ناوه یا ناوه که بشد بتوانه اینم بچتگل دنیا پیاناتا اتفاقی تشکیوه حل دفعی جوره هزاران حادثه کچک برگون پیش به هر دانی که جوره که دیمه که اویتا علمی تر یعنی لطلاع شرایط متساویه اونه کچک لعونه فاصله و برده نسبت به فلان سطح به فلان مقاومته اگر دفعی اصلی که بید دفعی جوره تر بید دفعی جوره تر بید دفعی جوره تر بید چون تو اتوانی اصلی در بیدی بنا قانون علمی راجب با وارد بون فشار لفلان وزن شرایطا نتوانی وقتی اتوانی اصل دابنی چطه نابنی تا علم رازه ثابت و مرتب و منظم وجودی بیتو تو کشفیت کهی اما کشفتی بیموسی وقت راز اما که دس ایات ملدسه لچه درجه که چنک ضرری هست چنه ایشی هست و باقی جریان ولتر راز اما که کابرا مشروب خواب بکری بکر زایی با نسل والآینده چه اثری کس کابرا حرام ولتر تخوا کابرا جنایت کرده کابرا عذیت جنوب که چه اثری کس وابی قانون حل گره. اما مشيك عامت ام نظم قانونك لهستيا وجودي هس ما مشيك خاص كاما به خواه قرتي به خاصة ام من على كور به خاصة ام من على فلج به او نيا يجار كم ممكن هالكسي لمواردة كمشيك خاصة الهي پیش به آوات شتوری عجیب و غریب اوینین که مخالف علی العلم اوان مشیت خاصا اگر نه همیشه ام عالم مشیت عام جریانی هستی لباره او مطالبه او مورد ائمه مساجد و بحث من کرد و مطمئن سه درجه نو خصوصیات و اخاف اوان من بیان کردو تکلیف مسلمان غیر لمقابل اللہ تکیانه یک مطلب تر هست به برای مسلمان خوشکل مسلمان که سرکاریان هست به برنامه و مکتب قرآن و به اعتبار درسلی که ایخانن اشی متعهد بالنسبت به اسلام او مسئله بعدیت سلم مهمه اشی توجیه درسن اویش تکلیف تبلیغه لنا بحثي انتراء اشارة من كدوة هر مسلمان بنسبة تشتيك توانعي و آداهي تياقياءك مكلف اذي ولي بشكل بزاني شون تبليك مثلا وقت اذاني نزافة شونة لإسلاما يا فرس قدسنا الشودنية شونة مكلف اي نشاني بات مردم اما واقعا روش لرو بلدن نوي روش فخر فروشي نوي او روش عام مثل اسلام هست و تبلیغ میزانی رای دید که بالاخره هر کم لبرای خوشکل مسلمان که هست چی مکتبه سن لدوعه مکه متعهد او نسبت به اسلام چطوره لبرای اسلام و خیرون لبر ام جهاتا بشرتی که اقتداء به امام که جایزه اغشتا و ایلت اگر اقتداء به امام جایز نوی ام خضیه مطرح نوی و علیکم السلام بشرتا برون فرسر مهم و ضروریه بو مساجد تقریبا حالت لوجوبیش پیاکا وین بو فلان مسجد یا وین بو فلان جماعت خیلی بزاد واجب نیا ولی وقت تکلیف تبلیغ ها بسر یکی ایموا تأخدیش من سپادوه جوگه تبلیغ بی بو من و غیر اول جهه مناسبه من با تبلیغ دست نکسی اما لإصلاح اصول فقهات اجن مقدمة الواجب خوش اویت واجب عبر شرط ولوا بنابراین هاتو چوی مساجد فرد کن بشرط اقتداء درسته با بتوانن بروش اسلامی بروش حکیمانه هدایت مردم کن بولای اسلام